För ungefär ett år sedan var den nordirländska fotbollsspelaren James McLean i händelsernas centrum när han vägrade på sig den lilla blomman under Remembrance Day som man har på sig för att hedra alla de brittiska soldaterna som har dött i krig. James själv, som är nordirländare, valde att inte bära den av respekt till de 14 civila som sköts i döds av brittiska soldater under Bloody Sunday i Nordirland 1972. Men det var blev ett riktigt kaos i Storbritannien för att han vägrade på sig den. Den här nationalismen i Storbritannien är sedan en bidragande orsak till att Storbritannien lämnar EU. Och det är just det vi ska prata om idag. Inte att Storbritannien lämnar EU, men just EU och hur EU ska undervisas om i skolan. Hej och välkomna till Ytterst oklart, en podcast som behandlar samhällsvetenskapliga och samhällsdidaktiska frågor. Och i inledningen så pratade vi lite om den brittiska nationalismen som varit ganska stor genom åren. Old Britannia, Britannia rules the waves. Det storbritanniska imperiet. Men vi i skolan får inte göra en Brexit. Vi måste prata om EU. Och det är då det den här podcasten kommer handla om. Hur gör vi det här på ett bra sätt? I samhällskap 1 står det till exempel att vi ska lära ut om demokrati, politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Dessutom står det att vi ska förstå internationella relationer. Och här är ju EU ett ganska bra inkörsport till det. Det började med lite lokal politik och sen så var ju inkörsporten direkt till internationella relationer. Fruktansvärt. Nej, men som sagt, EU är ett väldigt bra sätt att behandla internationella relationer. Och det är någonting som vi ska prata lite mer om idag. Då kan man då fråga sig, varför ska vi prata om EU i skolan? Jo, Sverige är medlem i EU sedan 1995. Och vi ska utbilda våra elever att bli goda samhällsmedborgare. Och även om man kan idag se samhället som det är det svenska samhället. Eller det är det lokala samhället i vår kommun. Så är vi ju idag en del av ett större samhälle. Ett samhälle som är EU. Sen kan vi dra det steget längre och säga att vi är medlemmar av det större samhället som är jorden. Men, och det undervisar vi också i, med mänskliga rättigheter och så vidare. Men idag ska vi behandla hur vi undervisar om EU och EU-samhället, hur vi blir goda samhällsmedborgare i det. För det är någonting viktigt som skolan, en uppgift som skolan har. Förutom att eleverna ska bli goda samhällsmedborgare så ska vi också lära ut om de svenska lagarna. Och så vidare. Och det är inte bara vår svenska lagbok numera som styr hur vi har det i Sverige. Utan vi har ju även EUs lagar i Sverige, EU-lagarna. Och om vi då inte har förståelse för EU kan det vara svårt att förstå hur de här kom till och så vidare. Det kan finnas lagar i EU som verkar helt jätteunderliga här i Sverige. Men om eleverna då får en förståelse för EU kan de förstå att de här makar mycket mer sens. Kanske i andra länder i EU. Och just därför har vi de här lagarna. Men det vi vill komma fram till är att EU är en del av vårt svenska samhälle idag. Och eleverna ska då ha samma förståelse för EUs institutioner som för de svenska institutionerna. Det är inte konstigare än att vi ska ha förståelse för både kommunen och på nationell nivå. Vi ska ha förståelse för kommun, nationell nivå, region och nu EU också. Just för att det är allt det som styr vår vardag idag. Men precis som så mycket annat så ska vi inte bara lära oss hur de här institutionerna ser ut och hur det rent praktiskt funkar här i EU. Utan eleverna ska också lära sig i ett kritiskt tänkande kunna ifrågasätta EU, kunna fundera hur Sverige skulle sett ut om vi inte varit med i EU. Och hur andra länder i EU påverkar varandra. Vi ser till exempel hur att Grekland är i fullständig kaos, hur det påverkar resten av EU och hur att Storbritannien lämnar EU, hur det påverkar de andra länderna. Allt detta ska ge en större förståelse för EU som organisation, för EU som del i världspolitiken. Det gäller alltså att förstå hur det här stora organisationen EU hänger ihop. Men då kommer frågan, hur ska EU-undervisningen gå till? Och då måste vi först ta oss till och kolla på hur den ska bedömas. Kunskapskraven för samhällskunskap 1b står det för E, att eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna. Eleverna ska också i sin analys kunna förklara enkla samband och slutsatser om likheter och skillnader mellan olika samhällens organisation. Eleven kan också analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. Och för C ska man göra det här utförligt, och för A ska man göra det utförligt och nyanserat och så vidare. Det finns andra sätt man går in på E också, men det här är några av dem. Och som vi ser ska man kunna jämföra olika samhällsförhållanden och så vidare. Då är EU ett väldigt bra sätt att göra detta, för att vi har många länder som påverkar varandra. Och då ska kunna identifiera orsaker och konsekvenser av samhällsfrågor. Återigen har vi EU här med att Storbritannien lämnar, att Grekland är i fullständig kaos. EU är ett bra sätt att behandla många frågor, inte bara själva EU, utan man kan ha den som inkörsport till andra frågor att behandla i skolan. Men som sagt, eleverna ska kunna dra enkla slutsatser eller mer avancerade slutsatser genom likheter och skillnader mellan olika samhällsorganisation. Och då är det viktigt att ge förståelse för hur de olika samhällena i EU har det och vad EU bestämmer över i dessa samhällen. Man kan ju jämföra egentligen med att man ska ge förståelse för de olika ideologierna. Vi ska förklara vad liberalismen vill, vad socialismen vill och vad konservatismen vill. Men inom EU kan vi då förklara vad vill Grekland förhållande till Tyskland förhållande till Sverige. Och genom att göra det här kan man göra på samma sätt som man kanske skulle göra med ideologierna. Det vill säga något som är vanligt när man pratar ideologier. Det är att man tilldelar eleverna ett parti till exempel. Några elever får Folkpartiet, några elever, eller Liberalerna som de heter nu. Några elever får Socialdemokraterna, några elever får Moderaterna, och sen går vi runt på alla svenska partierna. Och här ger det en förståelse för vad de här ideologierna har för utgångspunkter i deras sätt att se på samhället. På samma sätt med EU kan man gå in och be eleverna ha varsitt land. Några elever får Grekland, några elever får Sverige, några elever får Storbritannien och kanske funderar på varför de lämnar och så vidare. Några elever får Tyskland, och här får de ett, istället för att få förståelse för ideologin så får de ett förståelse för landet. Och precis då som att eleverna får en förståelse för de olika ideologierna får eleverna här en förståelse för de olika länderna. Och det här uppfyller då kravet att eleverna ska kunna dra slutsatser om liknande skillnader mellan olika samhällens organisation om de gör det här på ett bra och ett lämpligt sätt. Likaså är det här rollspelet för eleverna att tänka kring hur olika beslut i EU kan tas påverka de olika länderna. Till exempel om läraren är EU-lagarna. Läraren slänger ut olika lagar som händer här och var. För att så kommer eleverna märka att de här grejerna mottas jättepositivt från de här länderna, men mer negativt här och tvärtom. Och då får de här en förståelse över hur komplext det är att skapa regler för en så olik union som EU faktiskt är. Men de förstår också hur det ser ut i de olika länderna. Men det behöver inte vara faktiska länder. Till exempel har vi gjort en övning här som heter kollektivet, där alla blir tilldelade att vara en person som flyttar in i ett kollektiv med varandra. Alla har olika förutsättningar. Till exempel att någon är rökare, någon är högintellektuell, någon är en arbetare, någon tycker att det ska vara tyst, någon tycker att det ska vara mycket musik. Och alla de här flyttar ihop i ett kollektiv. Och du får då dina egenskaper på ett papper och säger att det här är du. Och det ska du då leva upp till i det här rollspelet. Sedan kommer du som lärare slänga ut olika frågor. Till exempel, några vill förbjuda rökning, ska vi göra detta? Och då kommer man mötas av olika svar från eleverna i kollektivet. Några kommer vilja det, några kommer inte vilja det. Och sen kommer man försöka hitta en medelväg förhoppningsvis, eller ta ett beslut i frågan. Ja, och sen kan vi ta till exempel en fråga som, ska vi ha solceller i kollektivet? Då får alla läsa upp, vad har du för, vem är du som person i det här rollspelet? Tycker du att det här är bra och så vidare? Så det är ju egentligen som ett EU-rollspel, bara att istället för att sätta in det i hela länderna så får du en låtsasperson som du ska vara. Det blir lite mer simplistiskt kanske. Vilket inte alls behöver vara någonting negativt. Det beror på helt hur du arbetar med det sen. För till exempel i EU-rollspelet får du kanske direkt, det vill säga när du är i de olika EU-länderna, får du kanske mer direkt en kunskap av hur det är i de här länderna när du läser på om det. Medan i kollektivet så hade lite mer med lek och så vidare. Haha, jag är den här personen och vi ska ta beslut i frågorna. Men om du då efter ni kört kollektivet ger eleverna en uppgift som de till exempel kan skriva hemma, en hemtenta så att säga, där de kan skriva om hur drar ni samband mellan rollspelet kollektivet och hur det ser ut i EU idag. Då får de en möjlighet att tänka till och knyta samman här emellan. Vilket kan ge dem en betydligt bättre förståelse för EU än vad de skulle få annars. De får alltså tänka till mer praktiskt att hur alla de här individuella personerna i kollektivet motsvarar länder i EU. Och där går jag att applicera på FN och applicera på ja, vad som helst egentligen. Att alla har olika förutsättningar och därför så är det svårt att ta beslut tillsammans. Det som kan vara lite svårt med ett rollspel kan i och för sig vara hur detta ska bedömas. Men det behöver inte alltid vara så svårt. I rollspelet kan man ju aktivt kolla hur de här eleverna har förstått de olika länderna. Hur de presenterar sitt land och hur de hanterar konflikterna. Om du som en aktiv lärare är med här så kan du mycket enkelt se hur eleverna uppfyller de olika målen. Och om det skulle vara svårt så får kanske eleverna göra en liten uppgift efter för att bearbeta det de lärt sig. Det kan ju till exempel skriva en liten sammanfattande uppgift över vad de tyckte om det med frågorna och så vidare. Och likaså, alla elever är ju inte lika skickliga muntligt och kan inte ta för sig lika mycket i det faktiska rollspelet. Och då kan det vara bra att ge dessa elever en möjlighet att efter kanske sammanfatta lite om sitt land och lite med de olika frågorna i en skriftlig uppgift så att alla får samma möjlighet att uttrycka sig. Och sen just det här med kollektivet så är det nog ganska viktigt att kombinera det här med en skriftlig uppgift sen så att eleverna får en möjlighet att koppla det här till verkligheten och EU. Och det kan göras jättesnyggt. Det kan göra att eleverna får en aha-upplevelse. Aha, det är så här det funkar. Och just därför så är det nog ganska, ja, som sagt, ganska bra att skapa någon form av återkoppling här. Att eleverna får skriva hur de uppfattar det här rollspelet. Och sedan hur det knyter det till EU idag eller till om man kanske inte pratar EU utan man pratar om riksdag eller man pratar om FN. Kan man göra precis samma sak på att man kopplar det till riksdag eller FN istället. Men det finns ju andra sätt att jobba med EU. Till exempel kan eleverna jobba med projektarbete när det blir tilldelat ett land inom EU och få skriva om hur detta påverkas av vissa beslut. Du har kanske 3 fasta beslut som eleverna ska jobba kring och säga hur det påverkar det här landet. Till exempel kan vi säga att landet inför euron kan vara ett exempel. Eller att Tyskland och de rikare länderna avbryter bidrag till de mindre rika länderna i EU. Kan vara ett annat exempel som eleverna kan ta hänsyn till. Och sen i allt det här då ska eleverna få en förståelse av de olika länderna i EU och hur EU funkar. Men man kan ju även lägga fokus på hur Sverige och Sveriges roll i EU. Men självfallet så bör fokus ligga på hur helheten i EU ser ut. Så att eleverna får en förståelse för globalisering och internationalisering på ett sätt. Vi pratar väldigt mycket om Sverige. Men just med EU kan det vara en väldigt bra möjlighet att koppla det till globalisering och internationalisering på ett sätt. Men man kan också tänka på hur hade Sverige påverkat som vi hade plockat upp euron. Och det här ger ju också kunskaper inom ekonomi. Och då kommer vi tillbaka till det här att man testar flera kunskapskrav i varje projekt så att säga. Om vi har ett projekt om EU så gör ju inte det här att vi bara behöver testa saker om EU och samhällsorganisation. Utan vi kan ju också testa kunskaper inom ekonomi. Och då kan det ju vara, euron var ett bra exempel. Men lika så andra ekonomiska faktorer som import och export är ju också någonting som man kan testa väldigt bra inom EU. Och det kan man göra både i rollspelet, att man har frågor relaterade till euron och import och export. Men också i olika projektarbeten som eleverna kan göra. Till exempel det vi tidigare nämnde, att eleverna kan få ta ett land inom EU och skriva om detta. Eleverna kan också fokusera på konsekvenser av hur det skulle fungera på om vi skulle lämna EU. Och inte bara Sverige, för det kan vara lite ensidigt. Men man kan göra en uppgift där eleverna får ett land och sen ska det här landet lämna EU. Sen får eleverna kolla på hur det skulle påverka det här landet. För det är ju också en viss förståelse för hur ett land funkar inom EU. Att få kolla på hur det skulle funka utan EU. Man får tänka lite kontrafaktiskt kring EUs roll för det här landet. Och när man kollat på det här så är ju målet att eleverna ska förstå att EU är väldigt komplext. Att när Sverige får en konstig lag eller en konstig reglering, är detta kanske någonting som maker mycket mer sens i ett annat land i EU. Och man får tänka på att EU som organisation har många röster som de ska ta till sig. Och då får ju eleverna tänka till det här med olika samhällsorganisationer och deras olika mål och vad de har för möjligheter. Men allt ska det här ska ju även genomsyras av faktiska kunskaper om EU och deras organisationer. Man ska få lite vad EU-domstolen finns och lite kunskaper kring hur beslutsprocesser går till i EU, hur vi väljer våra representanter till EU. Det är ju någonting som läraren måste se till genomsyrar alltsammans. Och det kan man ju göra med ett prov och så vidare. Eller egentligen att man bara har det som en del i kanske rollspelet. Att ja, bra, nu har vi den här frågan, men hur går det till under beslutsprocessen? Så får eleverna besvara det. För även om det kan vara mycket intressant att diskutera medlemsländerna och deras olika förutsättningar, så måste vi också diskutera kring hur det faktiskt i teorin ser ut och i praktiken ser ut i EU. Och det är ju någonting som kan vara lite, ses som lite tråkigare kan jag själv tycka, men som sagt, det måste göras. Och då är det någonting som kan vara en del av ett prov. Det kan vara en del av de olika arbetena vi gör här. Bara att man ser till att eleverna får möjlighet att svara på det här. Man kan ha till exempel i ett grupparbete eller ett projektarbete om ett land, kan man ha en kort A-fråga, eller om man säger så, förklara beslutsprocesser inom EU. Och sen får de gå in på sitt land. Bara så man inte helt tappar det, så att man bara hoppar på de olika länderna och hur deras förutsättningar. För då täcker man ju för det andra och tredje centrala innehållet jag nämnde. Det vill säga man drar enkla samband och slutsatser kring likheter och skillnader mellan olika samhällsorganisation. Och eleverna kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon form av orsak och konsekvens. Men det är inte samma möjlighet för eleverna att få kunskaper om olika om samhällsorganisation och samhällsförhållanden och så vidare i kunskapskraven där. För att då måste man ha den här teoretiska kunskapen. Så om vi då kort ska sammanfatta lite hur man kan jobba med EU, så tror jag personligen att det är bra att engagera eleverna här. För det här är någonting där du får möjlighet att tänka dig in i hur olika medlemsländer har det och så vidare. Och det är en bra, och att tänka in i hur medlemsländer har det ger i sin tur också en bra möjlighet att få förståelse för hela EU. Men för att göra det här så kan rollspel vara ett väldigt bra redskap. Men man kan också göra det på rent skriftligt sätt, att eleverna får göra ett projektarbete och skriva om de här länderna. Det går bra vilket som. Man kan ju gjort rollspel tidigare och kanske känna att vi kan inte bara göra rollspel, och då kan man ju ha det skriftligt. Men rollspel kan vara ett roligt sätt för eleverna också att lära sig om det här. Men man kan ju självfallet, om man vill ha mer förståelse för det rent praktiska och teoretiska, så kan man ju bjuda in folk som har jobbat inom EU. Om man har den möjligheten så får de prata om det. Eller så får du som lärare ta på dig och prata om de olika organisationerna och hur det funkar inom inom EU. Bara så att eleverna får den kunskapen. För den är väldigt viktig att ha till grunden, för annars är det svårt att för eleverna bilda sig en förståelse om EU. Men ja, det där är två sätt som man kan egentligen jobba med EU inom undervisningen. Bara lite kort förklarat. Sen så är det ju, finns det mycket frihet till hur man vill göra det här rent i praktiken, beroende på vilka klasser man har och så vidare. Men grunden tror jag ligger i att man ska hitta tre saker som ska läras ut inom EU. Den första är det rent praktiska, hur beslut tas och så vidare. De olika institutionerna. Det andra är att man ska ta och kolla på de olika länderna och hur de påverkar varandra och vad de har för förutsättningar. Och den tredje är en mer kritisk synpunkt på EU. Man får titta lite på hur Sverige hade sett ut om vi inte varit i EU. Och hur andra länder påverkas av att lämna EU. Och vad alternativet är. Och man ska kanske säga att den tredje delen, om den första delen är en praktisk och teoretisk del, alltså hur det ser ut. Den andra delen är lite mer man går in på varje land. Så är den sista delen kanske en kontrafaktisk del, om man ska säga så. Så att eleverna får en sån här sista förståelse att det är det här EU gör. Så man kan ju börja med att bara teoretiskt gå igenom att så här, det här är EU. Så här funkar det rent praktiskt. Och sen så till tvåan så kan de få jobba med ett land, att hur de nu gör det, det är väl valfritt, men rollspel eller ett arbete. Så får de jobba med ett land att, så de får sätta in i just det här landet. Och som den tredje så får de kolla på, kanske göra ett arbete när de skriver om hur det här kopplas till EU som helhet. Hur EU påverkar de här länderna och vad de här länderna hade gjort om de inte varit en del av EU. Så de tre grejerna tror jag är ganska bra att tänka på när man jobbar i EU. För då får man in väldigt mycket. Du får in i kunskapskraven både det här att de kan redogöra och analysera för samhällets olika organisationer och samhällsförhållanden. Man får tänka lite på likheter och skillnader mellan olika samhällsorganisation. Och du får analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser. Det vill säga, i den första, du får kunskap om EU och hur det faktiskt fungerar. I den andra, du får jämföra olika länder. Och den tredje, du får kolla vilken orsak och konsekvens som EU har på de här länderna. Och allt det här bakar man då ihop till en fin kaka som heter EU-undervisning. En kaka som förhoppningsvis alla elever kan hänga med på och tycka smakar gott, så att säga. Yes, det var det vi tänkte prata om idag i podcasten Ytterst oklart. Jag hoppas att vi fått lite uppfattning om hur man kan bedriva EU-undervisning och att det inte blev alldeles för rörigt. Förutom det så vill jag tacka för mig och hoppas att ni hade bra lyssning. Nästa episod kommer vi prata lite om lärande och undervisning i globala frågor och lite dokument som mänskliga rättigheter och så vidare. Se fram emot det, så ses vi nästa gång med nästa avsnitt av Ytterst oklart. Ha det bra allesammans och vi ses imorgon.